أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. صلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. صدق الله العظيم. سورة القلم یوکم دیرشم سپارہ 34 نمبر آیات. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. دا دنیا دا خلق دا پارا پا دنیا کے باغ و بہار او پاغے باندے خوشحالی گی. نو دا دنیا دا باغونونا دا جنت باغونا بے انتہا درجے زیاد بہتر دی. او پا دغی باغونو کے ہر قسم نعمتونا برا جمعی او دغا نعمتونا خاص متقیان دا پارا دی. ان للمتقین عند ربهم بے شک دا متقیان و بندیان دا پارا عند ربهم دا دوی دا رب پا نزبان دے جنات النعیم. جنات دا جنت باغونا وی النعیم دا نعمتنو ہر قسم نعمتنو با پکیوی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. دا مکہ مکرمے کافران دا غرور او دا تکبر پا نشکیو. اس لکے دا فیصلہ کرے وا کہ دا قیامت پر از باندے مومنانو تا اللہ نعمتونا ورکی نو دا اغینا بہتر نعمتونا با منگ لمرا کی. کافران وی کہ پا قیامت کے اللہ مومنانو لنعمت ورکی نو دا مومنانو ندیر خن نعمتنا با منگلم آخرت کی راکی. سنگا چھ پا دنیا کی ردے غریبانانو مومنانو نا منگ اللہ خوص آتلیو ہون دا معاملہ با آخرت کی اموی دا با کافر ہوئے. اللہ فرمائی چھ دا سنگا کی دیشی کہ دا سی کی گی خود دے دا مطلب دے یہ وفادار غلام کہ ہمیشہ خپل آقا او مولا حکم منی ہر وقت تیاری دی ایو جرائم پیشہ بدماش دا با یو شانتی شی بلکہ مجرم او باغی لبا دا وفادار نہ زیاد انعام ورکی گی دا عقل نمنی. نو مجرم لبا سزاوی وفادار لبا انعام اللہ ورکی. افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا پس منگ بگرزو حکم من ان کی خلق کالمجرمین پشانت دا مجرمانو دا دوارا با مساوی کو ننا. ما لکم کیف تحکمون سشوی دی پتاسو بانے کیف تحکمون دا سرنگ فیصلہ کوئے تاسو. دا د ظلم فیصله ده، د انصاف نه ده چې وفادار او مجرم دی یو شان شي. ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا تاسو سره کتاب دی فیه تدرسون چې په هغه کې تاسو لوستل کوئ؟ ام لکم کتاب، آیا تاسو سره کتاب دی سو آسمانی کتاب لره، فیه تدرسون کہ پاگے کے تاسو لستل کوئے چھ قیامت کے با کافر اتم انامی شتاری دا سر دا سی کتاب. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک شتاری ستاسو دا پارا پدے کتاب کے لما خامخا اغس تخیرون چھ ستاسو خوخ یناب تاسو تملاوی گی. دا سی کتاب اسمانی شتا کہ آگے کے دالی کر کے ستاسخ وقت یا غبتا تا قیامت کے ملاوی گی، مجرم او مسلم ببرابر وی، نہ عقل دا منی او نہ نقل دا منی، نہ دسر معتبر کتاب شتا کہ ستاسخ وقت یا غبا ملاوی گی او تا تمام خواہشات با پورا کی گی. ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامہ، ام لکم ایمان علینا، او کتا سر زمنگ دا طرف نا قسم ندی بالغت الی یوم القیامہ چی دا قیامت در وجہ پوری رسید ان کی دی، ولی اللہ تا ستا قیامت پوری قسم خوال لی چی سقوال ناغ بدر کوما، سنگ چی دل تا دنیا کی خوش آلے نو آخرت کی بم خوش آلے، دا سی قسم اللہ کردی نا. ان لکم لما تحکمون، چی بے شک ستاسو دا پارا بی خامخا اغس چی تاسو فیصلے کوئے، لما تحکمون سلهم ایہم بذالک زعیم، سلهم دا دین تپوسو کا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دے کافرون تپوسو کا، سلهم دین تپوسو کا ایہم بذالک زعیم، کم یو پا دے کاربان ذمہ وار دے. کدا سے سوک دعوی کی نہ دعوی ثابت اول دا پارا ذمہ واری بس پخل سر والی، کم ذمہ وار دے رامخ کی کا. ام لہم شرکا، او آیا دوی سر شریکان شتا باطل خدایان، پل یعتو بے شرکا اہم، پس آدی ولی دوی اگا خپل شرکا اگا خپل باطل خدایان، ان کانو صادقین کچل دوی رشتی نوی. کافر و سرا دا قیامت دا خوشحالے دا ذمہ وارے دا پارا عقلی دلیل نشتا، نقلی دلیل نشتا، صرف دا خپل باطل خدایانو پا باطلو دعوو باننے زان لزلخ کرے دے جدا منگ دا خدایان بتا سیو کیو اغسبو کی. کدا باطل خدایان دا اللہ سرا پا خدای کے حسدار او شریک وی او دوی اے منی جدا پا خدای کے شریک دی، مدا اللہ مقابلے تیرا والے دوی چا سویل غواری ناغدی اوکی رنی شکولے، دا دوی دا باطل خدایان خود دوی نم زیاد عاجز وی، زکا دوی خدای انسانان دی گرزی را گرزی ادا بوتان خود گردیدو دا خوزیدو دا حرکت کولو ملدی، زان سر مدد نشی کولی تا سر بس مدد اکی. ام لهم شرکاؤ، آیا دا دوی شریکان دی، فلیعتو بی شرکائهم، ندوی رخپل شریکان راولی دا باطل خدایان دی راولی، ان کانو صادقین کچری دوی رشتی نیوی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، دا قیامت پر از باندے میدان حشر کے اللہ پاک دا ساق نب کشف اکی، ساق پنڈے تو ہوئی پل لفظی معنی پنڈے او کشف کاروالی پنڈے بخکار کی نو دا لفظو دا متشابہاتو نلے او دا دے پا مانا منگ نپوئی گو شاید چدا دا اللہ یو خاص صفت وی او دا خاص صفت با اللہ کار کی نو پدے بانے با ایمان روڑے چدا اللہ دا ساقشتا اوز دا سنگ رے نو دا سنگ سوال بنکے ایمان پہ واجب دی چدا اللہ ساقشتا لکر اللہ یدشتا وجہشتا استوا علی العرش شتا نو ایمان پہ واجب دے او انکار تے نہ کفر دے انکار بنے کے او کیفیت نہ معلوم دے دا سرنگ یت دے دا سرنگ ساق دے دا سرنگ وجہ دا دا کیفیت نہ معلوم دے او سوال تے نہ بدعت تے جو آئے تے دا سنگ دے او ما پہ پوئے کا نو پا قیامت کے بعد پہ خدای پوئے کے دل تے پہ منگ پوئے خدا یو خاص صفت دا اللہ لے اللہ بے اخکار کی نو بلا کیف پدی ایمان روڑا سنگ چپا اللہ ایمان روڑے کیفیت تا تنر معلوم نو دا قشان بلا کیف پدی ایمان روڑا نو چے کل کشف اوشی دا ساقنا نو ایماندار با فورا اللہ تا پسجدہ پریوزی او کم چھ پا دنیا کی ریاکار منز گزار دے دریا سجدی ہے کولے نو دا بندہ پا دغی میدان کی اللہ تا سجدہ نیشی کولے دا دا املا با یونیغ تختہ شی او سجدہ با کولی نیشی پا دغی دے کہ دا کافر او دا مومن او دا منافق فرق بخکار شی چھ سوک کافر دی سجدہ نکی سوک منافق دی دریا سجدی کولے او سوک مومن دی چھ پا حقیقت کی سجدی کولے یوم یکشف عن ساق فکم رض شخکار والی با اشید پندینا و یدعون الى السجود لا مخلوق برا اغسطیش سجدی کولو دا پارا فلا یستطیعون نو دا منافقان و کافران با طاقت نلری دا سجدی خاشعتن ابسوارهم دا دیر شرمندگی دا لاسب استرگی خکتوی خاشعتن ابسوارهم کتب بھی نظر نہ دے ترحقهم ذلہ چلو شوی بھائی پدوی بان ذلت اور رسوائی ذلت اور رسوائی بہ پہ ختلی وقد کانوا یدعون الى السجود حقیقت دار حق دادا کہ دی بل لکے دل پہ دنیا کے الى السجود دا اللہ سجدی تا وهم سالمون او دی روغ جوڑو سجدی نکولے وقد کانوا یدعون او پتا حقیق سر دویرا بلل کے دل پا دنیا کے الى السجود دا اللہ سجدیتا وهم سالمون او دویرو غو جوڑو نخو سجدے نکولا با اختیار خود سجدے نکولا او دا قیامت پرد با سجدلی شکولے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث دیستا تکذیب کی دا قرآن تکذیب کئی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث تکذیب کئی ٹولو تا دروغ جن وی اللہ وی ما پریک دا و دی پریک دا زپو ایشا و دوی پیشا دا خپل قہر و دا غضب پتور عواما جمانے سو خلاص کی نیش خلاص ہو لی فذرنی ومن یکذبو پریک دا ما او اغسو تا تکذیب کئی بے هذا الحدیثی زما دا دے خبری سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم زردی چی پا مزم مزم منگنی سو دوی لرا من حيث لا يعلمون دا داس طرف نا چی دوی تا علم نشتا پا دم دم دا دوزخ لاری تے برابرو پا زان با پوئی گی نو دا دوزخ منز تا با ارسی گی پیل حال بی پا خپل موجود حالت بانی خوشحال دی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چی منگ بنی سو دوی لرا درجہ پا درجہ من حيث لا يعلمون ندا سے زایا لا يعلمون چی دوی تا پتم نلگی گی و املی لهم زدوی تا محلت ورکوما ان قیدی متین بے شک زما تدبیر دیر مضبوط دے خفیہ تدبیر خیر زما تدبیر ډیر مضبوط دی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام تسألهم اجرا آیت تدبین سو اجرت غواری دے کافرانو تا چی وعظ و نصیحت کے دے دین خبر و تکے تبلیغ و تکے پا دے چی تنخواہ غواری سا کمیشن تی نغواری چی پا دوی بوج را غلی دے و برداشت کولی نشوی بس دوا سمنے کی گی نور تبلیغ را تا مکوا. ام تسألهم اجرا آیا تسوال کے دے دوینا دا اجرت فهم من مغرم مثقلون ندوی دا غی دا تاوان دا بوج لاندی دی دا بوشوی دی دا تاوان. ام تسألهم اجرا آیا تدوین سا اجر و بدل غواری فهم من مغرم پس دوی دا غی دا تاوان نا مثقلون درون باری دی برداشت کولی نشی. ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا دوی سر دا غیب علم دے فهم یکتبون چی لکلتے کئی خلق تباہے طرف تروان دی محبوب استا خبر نمانی وذا نمان لو سوا جدا سمعوا وزت غواری تنخواہ کمیشن تے غواری چراغ دی برداشت کو لنیشی یا بی سر دا غیب سے خبری دی دا اللہ دا طرف نہ بی تم وحی راضی. ام عندهم الغیب آیا بی سر دا غیب علم نے وحی و ترازی او بی ادوی جان سر لکھی دا سنگ چت قرآن لکھی نو دا سے دیا غم لکھی فهم یکتبون. فاصبر لحکم ربک پس صبر کو تو لحکم ربک دخل رب حکم تا مستقل مزاج اسے گا. ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا دا کب دا خاون پشانتے کب والا. حضرت یونس علیہ السلام پا عراق کے موسل خار دے پا موسل خار کے بیان نینوا یو مقام دے سدا پاس یو لاکھ کسان پک اسے دل اغیت یونس علیہ السلام اللہ پاک کو لے گا دیر مدا وعظ و نصیحت و توکو اغوی مننا ناخر کے زلے تنگ شو وچے زلے تنگ شو دا دیر غما خیرے ام و توکرلے بلکہ پیشنگوئی اکرلا ویترے رو لکے پتا سل عذاب راشی و تباہ باشی. او پدرے مرز باندے دا عذاب دراتلون لگ مخ کے یونس علیہ السلام دا اللہ دا حکارا حکم نہ بغیر دا اغدے نہ ہجرت اکو زلے تنگ شوئے سے نہ دا خلق ماتا دا روغ جنووی او بیا میں مڑ کی دا اغدے نہ ہجرت اکو دا دریاب غالی تو رسے دا کشتے کی کین آستو او کشتے چی دا دریاب منز تو رسے دا پڑو بیدو شلا او بیا تین یونس علیہ السلام سن تور غلے لے او پسن کے کب و تتیار اللہ ادرو لے لاغ گیڑے تتلے لے لکب پا گیڑے کے بندیوان شو صبر او نکلے شو لکب پا گیڑے کے بندیوان شو. اللہ خپل محبوب توئی تے گوارے تدا سے بے صبر کے گا ما اگا صبر او نکو لارنو سن تلارو لکب گیڑے تلارو تکلیفونو کے گرفتار شو تبا صبر کے مستقل مزاج شو استقلال نکار و اخلاق. یونس علیہ السلام دا کپ گیڑا کے ذکر شروع کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جدا ذکر شروع کہ اللہ پاک دا کپ دا گیڑے نو دا سننا بہر را اویستو او بیا والا خقہ دا رجت ورکو درجی والا نوری اوچھے تکلے لے و تنبیح پہ ملو شلواتا بیا غی قوم للاڑا غویم خدرون استقبال کرے لے او پا دی ایمان روڑے لے. فاصبر لحکم ربک پس تا صبر کوا و ثابت قدم اسے گا دخپل رب حکم تا. ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا تا دا کب والا پشانتی یونس علیہ السلام پشان کے گا ما ظلمتن گوا اذ نادا وهو مكذوم پکم وقت چاغ آواز کو یونس علیہ السلام آواز کو سو آواز وی لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین اذ نادا پکم وقت چدا آواز کو وهو مكذوم او دے ڈک د غسینو لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تداركه نعمة كچري نبي مندل دل نعمة من ربه دد رب دا طرفنا الله پہ مہربانی کرے نعمت ول ور کرے کچري دا نوی نو پزما کما نبا اپروتو لنبذ بالعراء نو دی بغرز ول شوپا کلاو میدان بانی و هو مذموم او دی با الزام خوردو و دی با الزام اللہ توبہ قبول کرلا مزید فضل و احسان پیوکو کچر اللہ فضل و احسان نوی نیو کلاو کار میدان کی بپروتو دا کب دا گیڑی نبروتو او نور کمالات با وطنو ملو کرامات با وطنو ملو نو دتا نور کمالات او کرامات ملو شو هذا الله احسان وسروش فاجتباه ربه پس پسندیدك دلرا رب دد فجعله من الصالحين پس اگرزو دلرا الله پاک دنے کانونا الله پاک زیادة اوچت مرتبة ولا ورکلا دون مرتبة الله ورکلا دا زمان پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام وتوی دار سوک نوی چه زو ده یونس ابن متانا بهتر یما یعنی پیغمبر علیه السلام وی ما میادوا چه ده یونس ابن متانا زه بهتر یما دا بیلا خبرت رستو پیغمبر علیه السلام تا اللہ پاک خبر ورک چه ده تمام پیغمبرانو نا افضلی و داقی وقت که پیغمبر علیه السلام وی یونس ابن متانا ما افضل مگرم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین بس خوخ کدل را رب دادو فجعله بس ویگردو دل را من الصالحین دلی کانو صالحانونا و این یکادو الذین کفرو لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر دا قرآن پاک وینا چه بده کافر و ووری دلا نو پا غصا و پا غضب کی برا دلا او داسه پا تیز تیز نظر بے کتل نیغ نیغ بے کتل داسه روان روانے کتل لکه چې په پیغمبر علیه السلام روب دا اچي چې دې نه له مخې نه اخوا شه او کله به په خولې باندې پیغمبر علیه السلام ته بدې ردې وي دا لیونی دی مجنون دی او د ده یوه خبره هم قابل التفات نه ده توجه ورته مه کوې د دې خبرو مقصد دا و چې پیغمبر علیه السلام وویری او د صبر استقلال نه واړی او دا دی میدان نے لری کی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی تا پخپل زیبان ثابت قدم یا ظلمت انگوا او دوی سر نرمی مکوا و این یکادو الذین کفرو قریبا چدا کافران لا یزلقونکا تا اخوائی بے ابسوارهم پقپلو نظرونو چیزا نیغ نیغ دا تگوری نو پا دیر دا دی مکیو دا مدینه نخوزی چیزی دا نظر لما سمعو الذکرا چکل دوی قرآن اوری ذکر نمورات قرآن ویقولون انہو لمجنون او دیوائی چیزا خلی و نیرے نو پا دی گڑو وڑو خبرو او پا نیغ نیغ کتلو دی خوزی دا دی دینا لرے کئی یو مطلب داری او دویم مطلب داری چی دی عربو که دیر نظر باز خلقو تیز نظری چی چاہتا بے او قتل نا پخپل بد نظر باننے پا پاغبانے بے بد اثر کو بیمارو بے بد نظر باندھے بے ناجوڑ کو مڑکو بے او احادیث و مبارک کی راغلی دی العین حق دا بد نظر لگے دل حق دی او بد نظر اوخ کٹوے ترسی او انسان قبر ترسی اوخ کٹوے ترسی چی بد نظر دے ہوتا کنو مڑ بشی علال بشی کٹوے ترسی انسان قبر ترسی وجنیے نو دا بد نظر اثر شتا نو پا عربو کی یو ڈیر مشہور نظر باز سڑیو اگر چی ودا سی اوخ تا او قتل نو سندم تکل اوخو را پریو تا مڑ بشو نو دا مکی کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دا دشمنے پا غرز بانے دغه سړی را وستا او پیغمبر علیہ السلام تا اوگو رو بد نظر پیوکا چی من تخلاص شو نو دا سڑی راغی او ډیر پورا کوشش وکړ پیغمبر علیہ السلام ته قتل کو پیغمبر علیہ السلام چې پوه شو چې دې ماته نظر کوي لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله او بس دغه سړی هغه نظر په پیغمبر علیہ السلام باندې اون لګید الله پاک حفاظت وکړ نو دا آیاتونه نازل شو جدے خلق کو پا نظر باندھے تو ختم ہو لے خو اللہ بچ کر لے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ ایک پچا بد نظر لگی دل دا آیات دے او یو دم دے پواچی نہ بد نظر بختم شی و این یکاد الذین کفروا نہ دا کا پچا نظر لگے دل رے دا آیات دے اوئی پذان دے دم واچی نو هغه بد نظر اثر بته نه لاړ شي او که پلا بد نظر نه دی لګېدلی خو امکان شته چې اوس د نظر شي نو مخکې دې دا آیات اوئ په ځان دې دم واچئ نو بیا به د نظره کېږي نه په بچو باندې دا دم اچوه د نظره کېږی به نه و ان یکاد الذین کفروا قریب ده چې هغه خلک چې کفر یې کړی دی لیزلقونک بابصارهم تا اخوی پخپلو نظرونو باننے لما سمعوا الذکرا چکل دوی ووری قرآن ویقولون انہو لمجنون وائی کافران چی پیغمبر علیہ السلام لیونے دے و مجنون دے معاذ اللہ وما هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر ذکر و نصیحت للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين